umechagua vema kubaki na kituo chako bora cha matangazo ni Radio Isanganiro. Hujambo na karibu kuifuata taarifa ya habari mchana huu. Tuanze kwa habari kuu. Wapatanishi waliochaguliwa vijijini wamekula kiapo kote nchini Burundi. Kituo chenu cha Radio Isanganiro kimefika kwenye ofisi ya mtaa wa Rohero tarafani Mkaza, ambako wapatanishi wapatao 120 wamekusanyikia kutoka kata 8 za mtaa huo na wamekubali kutenda kama wanavyohitajika. Na raia wa mkoa wa Bururi wanaeleza kukerwa na muda mrefu wanaofanya wakitafuta kuhudumiwa vyandarua vyenye dawa bila mafanikio. Utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Na watu 9 ambao kati yao wanafunzi wawili walijeruhiwa kwa kuangukiwa na kuta za nyumba zaidi ya 1000 na makanisa yanayokaribia 20 yali ni mizania ya uharibifu uliojitokeza jioni ya jana Jumatano katika tarafa za Buganda, Rugombo na Murgwi ni kufuatia mvua nyingi zenye upepo zilizovuja maeneo hayo. Haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduayo. François Kima anatuunganisha kimitambo. Jiunge nasi hadi tamati. Isanganiro. Habari kamili. Watu 9 ambao kati yao wanafunzi wawili walijeruhiwa kwa kuangukiwa na kuta za nyumba zaidi ya 1000 na makanisa yanayokaribia 20 ndio mizania ya uharibifu uliojitokeza jioni ya jana Jumatano katika tarafa za Buganda, Rugombo na Murgwi mkoani Chibitoke kufuatia mvua nyingi yenye upepo mkali. Utawala unawatakia raia kuwahi kusaidiwa viwezekesho pamoja na vifaa vya shule kwa wanafunzi kama vile madaftari ambayo yaliharibika zaidi. Raia wa mkoa wa Bururi wanaeleza kukerwa na muda mrefu wanaofanya wakitafuta kuhudumiwa vyandarua vyenye dawa bila mafanikio. Venerant Nyambikiye, mganga mkuu wa kanda ya afya Bururi, anaeleza kusalia kaya 1013 ambazo hazijapewa katika kampeni hii ya ugavi iliyokuwa inatakiwa kuisha jana Jumatano, sababu ikiwa ni kumalizika kwa vyandarua kwenye store ya Bururi. Anawatia moyo kuwa ugavi utaendelea ikiwa vyandarua vitakuwa vimefikishwa mkoani humo kwenye kipindi cha siku 4 zilizoongezwa ili kampeni kufika ukingoni. Habari hii ya Zeno Nzambimana unaisikia kwenye sauti ya Romuald Niyo Yabivuze. Baadhi ya raia hao wanalamikia kumaliza kipindi cha wiki moja wakienda kwenye vituo vya ugavi wa vyandarua bila mafanikio, wakiambiwa kuwa vimekwisha. Wanaweza kupoteza muda ndani ya siku hizo. Muganga mfawidhi wa mkoa wa Bururi kiafya anakiri kutambua malalamiko hayo. Vina Nyambikiye anasema kuwa katika kampeni iliyoanza tarehe 8 Septemba ikitazamiwa kuhitimishwa Septemba 21 kulishuhudiwa upungufu wa vyandarua katika baadhi ya vituo vya kutolea licha ya kuchukua vyandarua kutoka sehemu nyingine. Hali hiyo ilipelekea uwepo wa kaya 13,000 ambazo zilikuwa hazijahudumiwa hadi Jumanne hii. Mganga huyo anafahamisha kuwa vyandarua zaidi ya 40,000 ndivyo vinahitajika katika mkoa mzima. Licha ya hayo, anajengea matumaini raia kuwa watavipata endapo vitafikishwa mkoani Bururi, hasa wakati muda wa kampeni umeongezwa siku 4. Wengine wanaolalamika ni wasimamizi wa zoezi hilo mkoani kote. Baadhi yao wanadai kutopewa mafuta aina ya petroli kama walivyokuwa wamekubaliwa. Wanaotumia mafuta ya dizeli wanasema kupewa mafuta ya kutumia tangu tarehe 19 bila kuhesabu walioyatumia siku zilizotangulia, na hata wakilazimika kwenda Rumonge kwenye kituo kilichopo eneo la Nkayamba. Wanaomba kupewa mafuta waliotumia kwa misingi kwamba waliyapata kwa mkopo huko Bururi. Tusalie kwenye ukurasa huo daima, ila kwa sasa tutoke Bururi tujielekeze Rumonge, ambako kaya zinazohesabiwa kwenye 332 kwenye kijiji Rutu Motarafana mkoa wa Rumonge wanalalamikia kutopewa vyandarua vyenye dawa. Frederike Singhibakira Mwenyekiti wa kijiji Rutumo cha ambaye pia ni chanzo cha takwimu hizo anajuza watu ambao anajuza kuwa watu ambao hawakupata wanafika mara kwa mara ofisini kujihabarisha kuhusu shida zilizojitokeza na kutaka kujua lini watapewa. Mtawala huyo anaeleza kuwa hata sensa yenye madhumuni ya ugavi haikufanyika kama ilivyokuwa ikizoeleka. Anawataka wahusika kutoa mwanga kuhusu mpango utakaofuata kwa hao ambao hawakupokezwa vyandalua hivyo. Tulipoutaka uongozi wa kanda ya afya Rumonge kujieleza, kiongozi wake ametutaka kuulizia swala hilo katika wizara ya afya inayowaongoza. Kwa sasa sheria, wapatanishi waliochaguliwa vijijini wamekula kiapo leo kote nchini. Kituo chenu cha matangazo Radio Isanganiro kimefika kwenye ofisi ya mtaa wa Rohero tarafani Mukaza jijini Bujumbura, ambapo wapatanishi wapatao 120 waliochaguliwa kwenye kata 8 zinazounda mtaa huo walikusanyika. Katika kiapo chao wamekubali kuwapatanisha wote watakaowataka kusaidiwa bila malipo. Habari hii ya Oben Nyonguru inakujia katika sauti ya Moise Misago. Jewe Colonel Linga David narahiko zopitanga. Wakishikilia bendera ya taifa na ile ya umoja wa Burundi wamejikubalisha kutetea haki bila kudai chochote. Nitawatendea haki wote watakaonielekea bila kuwaomba chochote, pia bila upendelevu. Nitaweka siri hata pale nitakapotoka katika wazifa huu. Meya wa jiji la Bujumbura Jimmy Atungimana naye pia amewataka wapatanishi hao kutendea haki wananchi bila kudai malipo, pia wasitazame kabila au jinsia. Mkiwatendea haki baada ya kupokea chochote, tutafahamu sababu Warundi ni masikini. Hivyo basi, nawaomba mtendee haki raia bila kuomba kitu. Mstazame kabila, dini, wala jinsia. Kwenye ofisi ya mtaa wa Rohero, wapatanishi 120 kutoka kata 8 za mtaa huo ndio wamekula kiapo. Baadhi yao kulingana orodha ambazo zimewekwa hawakupata kura hata moja katika uchaguzi uliofanyika hivi karibuni. Miongoni mwa hao wapatanishi 120 wanawake ni 19. Majukumu waliopewa hayana muhula kama ilivyo katika kipengele cha 3 cha sheria inawateua, isipokuwa mpatanishi akifariki, akijiuzulu au sababu zingine ambazo zinaweza kupaka tope hadhi ya sheria kwenye kijiji. Moise Misago, shukrani sana. Wafanyakazi wote lazima wajitayarishe kustaafu na wachukue kustaafu kwao kama mradi wa muda mrefu. Maneno ya B. Godelieve Manirakiza, mwakilishi kisheria wa asasi Caria, ambayo ni mfumo wa utekelezaji na wa kustaafu kazi, wakati wa kikao cha uhamasishaji wa maandalizi ya kustaafu kilichoandaliwa Alhamisi hii kwa wadau mbalimbali wa nyanja zote za kijamii. Godelieve Manirakiza anaeleza kuwa wengi wa wastaafu hukata tamaa baada ya kustaafu, huku wakichukuliwa kama mzigo katika familia zao. Habari za kimataifa. New York. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kwenye hotuba yake kwenye mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ameishutumu tena Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23 ambao wameendelea kudhibiti mji wa Bunagana mashariki mwa nchi yake. Sehemu kubwa ya hotuba ya kilijikita wa hotuba yake kumradi ilijikita kwenye kuelezea jinsi ukosefu wa usalama unavyoendelea kuiadhibu nchi yake kwa miongo kadhaa sasa, akifananisha mifumo na makubaliano yote ya kurejesha amani kama jengo lililojengwa juu ya msingi mbovu na hivyo kutokuwa na budi ya kuporomoka. Tshisekedi pia ameshutumu jeshi la Rwanda kwa kushirikiana na waasi hao walioangusha ndege ya Umoja wa Mataifa mwezi Machi na kusababisha vifo vya watu wanane. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Shukrani zangu za dhati pia ni kwa François Akimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Tukutane panapo majaliwa.